लचक लचक के यूं ना जल दिल जानी रंग बदलना सीख ले चलना लड़की हिंदुस्तानी मटक मटक के लचक लचक के यूं ना जल दिल जानी रंग बदलना सीख ले चलना लड़की हिंदुस्तानी मैं दीवाना तेरा तू दीवानी है मेरी आ तुझे प्यार करना दिखा दूँ मैं दीवाना तेरा तू दीवानी है मेरी आ तुझे प्यार करना दिखा दूँ पढ़ना दिखा दूँ मैं तू है गाँव की गोरी।